Şu anda Lubbock'ta, Texas'ta bir arazideyiz. Boş bir arazi. Buraya ileride ev falan yapılacak. Ama şu anda burası çayır köpekleri denen bir canlı grubu tarafından işgal edilmiş halde. Aslında işgal doğru kelime değil. Burası onların evi. Bu hayvanların yaşamak için böyle geniş arazilere ihtiyacı var ve insanlar ev inşa ettikçe buraya onlar ne yazık ki ya ölüyorlar ya göç etmek zorunda kalıyorlar. Ama burada şu anda ilginç bir şey duyuyorsunuz. Eğer bir saniye dinlerseniz. Bu davranışa havlama deniyor ya da çığlık, uyarı çığlığı deniyor. Zaten isimlerini de buradan alıyorlar. Çayır köpekleri denmesinin nedeni çıkardıkları bu ses ve çayırda yaşıyor olmaları. Biz buraya ilk geldiğimizde bu sesi çıkarmıyorlardı. Kendi hallerinde takılıyorlardı. Ancak arabamızdan inip birkaç adım atmamızdan hemen sonra bize en yakın olan çayır köpeği havlamaya başladı. Bu çığlığı atmaya başladı. Ve onlara yaklaştıkça diğer yuvalardakiler de çığlık atmaya başladılar. Yuvalarını görecek olursanız bunlar çayır köpeklerinin kazdıkları yuvalar. Yerin altından birbirine tünellerle bağlı bunların her biri. Çığlıklar tehdidin, yani bu durumda biz insanların nereden geldiğini gösteriyor. Farklı yuvadaki çayır köpekleri çığlık atmaya başladıkça bu çayıra yayılmış diğer çayır köpekleri bu sesleri duyarak anlıyorlar ki bu lokasyonda bir tehdit unsuru var. Dediğim gibi bu durumda o tehdit unsuru biz insanlar oluyoruz. Çayır köpekleri bu tünellerin içine girerek istedikleri yere gidebiliyorlar. Şimdi bunda ilginç bir nokta var. Ben kötü niyetli olsaydım, bu çayır köpeklerini avlayan bir avcı olsaydım, çayır köpeğinin çığlığı benim için bir sinyal olurdu, öyle değil mi? Bana en yakın olanı tespit edebilmemi sağlardı. Böylelikle onu kolaylıkla avlayabilirdim. Normalde birçok diğer canlı ne yapıyor? Saklanıyorlar. Yerlerini belli etmemeye çalışıyorlar. Ama çayır köpekleri tehdit kaynağını gördükleri zaman çığlık atarak yerlerini belli ediyorlar. Ama diğerlerini de uyarıyorlar. Araştırmacılar bunu inceledikleri zaman şunu görmüşler. Ne zaman ki bir ortamda akrabalar varsa hayatlarını tehlikeye atıyor olmalarına rağmen çığlık atmak avantajlı oluyor. Neden? Çünkü kendilerini bir miktar riske atıyor olsalar da annelerini, kardeşlerini, babalarını, belki yavrularını koruma imkanı buluyorlar. Neden? Çığlık sayesinde onları erkenden uyarabiliyorlar ve onların kaçması için ya da tetikte olması için bilgi vermiş oluyorlar. Buna evrimsel biyolojide akraba seçilimi diyoruz. Akraba seçilimi ilk etapta doğal seçilimle zıt gözüküyor. Çünkü doğal seçilimin temelinde yatan şey hayatta kalma mücadelesi. Dolayısıyla hayatta kalma şansınızı en çok arttıran davranışlar, özellikler, görünüm evrimsel süreçte seçiliyor. Ama akraba seçiliminde doğal seçilim riske edilmiş oluyor. Hayatta kalma şansı riske edilmiş oluyor. Ama eğer ki bu yeterince fazla sayıda akrabanızı kurtarmanız için bir fayda sağlıyorsa bu durumda akraba seçilimi doğal seçilime baskın geliyor ve akrabalarını uyaranlar avantajlı konuma geçiyorlar. Ama etrafta akrabanız yoksa, tamamen rastgele bireyler varsa bunları uyarmanız sizin için tehlikeli ve onların hayatta kalmasının sizin genlerinize, size benzer olan genlere hiçbir faydası yok. Dolayısıyla doğal seçilim baskın geliyor ve bu canlılar genellikle uyarı çığlığı atmıyorlar. Hatta bu çayır köpekleri de eğer ki etrafta akrabaları yoksa daha az çığlık atmaya meyilliler. Bu da evrimin farklı mekanizmaları arasındaki dengeyi, ilişkiyi görmemizi sağlayan oldukça ilginç bir örnek. Şimdi yürümeye devam edelim. Bakalım yaklaştıkça farklı çayır köpekleri nasıl davranacaklar. Bakın şimdi. Çığlıklarını dinleyin. Ne kadar kesik kesik ve sessiz, öyle değil mi? Bakalım birazcık daha yaklaşalım, nasıl davranacak. Giderek kısılıyor. Çünkü doğal seçilimin tehdidi akraba seçilimine baskın gelmeye başlıyor. Hayatta kalma mücadelesinin önemi akrabaları uyarmanın önüne geçmeye başlıyor. Biraz daha yaklaşalım. Ve gitti. Çünkü artık risk seviyesi o kadar arttı ki akrabaları uyarmanın herhangi bir anlamlı faydası bulunmuyor. Dolayısıyla ikisi arasında bir denge var. Şimdi uzaktakileri çok iyi göremiyor olabilirsiniz kameranın özelliklerinden ötürü. Ancak ilginç bir nokta, uzakta olan çayır köpekleri ayakları üzerine kalkıp gelen tehdidi, çünkü duyabiliyorlar akrabalarının ve diğer çayır köpeklerinin çığlıklarını, gelen tehdidi gözlüyorlar. Gözleriyle vücutlarını ortaya koyarak gözleyebiliyorlar. Neden? Çünkü mesafemiz çok fazla. Risk o kadar düşük ki, benim oraya bir anda ulaşabilme ihtimalim o kadar düşük ki, bu risk alınabilir bir risk. Dolayısıyla yukarı kalkıp hem çığlıkları dinliyorlar hem de gözleriyle takip ediyorlar. Gelen kim? Bir tehdit unsuru ne? Beni tehdit edecek mi? Onlara yaklaşmaya başladığımız zaman çığlıklar yavaş yavaş önce bir artıyor, ondan sonra hızla azalıyor ve deliklerine girmeleriyle sonlanıyor. Bu da çok ilginç bir davranış biçimi çayır köpekleri için. Çayır köpeklerinin bu yaptığı davranışa genel olarak altruizm deniyor. Türkçe'de buna özgecilik diyoruz, fedakarlık diyoruz. Hayvanlarda mesela, insanlarda şefkatin temeli de aslında altruizme, özgeciliğe dayanıyor. Özgeciliği şöyle düşünebilirsiniz. Birçok canlı genlerini bir sonraki nesle aktarmaya çalışıyor, öyle değil mi? Canlılığın temelinde hayatta kalma ve üreme söz konusu. Ancak genler sadece size özgü olan şeyler değiller. Mesela kardeşinizle, mesela yavrularınızla, mesela ebeveynleriniz farklı seviyelerde genler paylaşıyorsunuz. Kardeşlerinizle akrabalığınız %50 oranında olabiliyor. Kuzenlere geçtiğimizde %25'lere düşüyor. Daha da uzak kuzenlere gittiğinizde %12,5'a ve daha altına düşüyor. Ancak ne olursa olsun bir popülasyon içerisindeki canlıların bazıları birbirine, diğerlerine göre daha yakın. Dolayısıyla eğer ki amaç belirli genlerin gelecek nesillere aktarılmasının avantajlı olmasıysa, bu durumda illa bencil olmaya gerek yok. Çünkü bencil olduğunuzda evet, genlerin %100'ünü, size özgü o avantajlı genlerin %100'ünü gelecek nesle aktarabilirsiniz. Ama ya 2, 3, 4 kardeşinizi kurtarabilecek olsaydınız, tehdit altındayken onlar? Bu durumda kendinizin aktarabileceği genlerden bile fazlasının gelecek nesle aktarılmasını sağlamış olurdunuz. Çünkü kardeşleriniz de sizin sahip olduğunuz genleri temsil ediyorlar. Yarı yarıya olsa bile. Bu durumda ortaya ilginç bir matematiksel denklem çıkıyor. Buna Hamilton kuralı diyoruz. Bir canlının diğeriyle olan akrabalık ilişkisi ve kendisini feda etmesinden elde edeceği fayda, eğer ki kendisini feda etmesi durumunda kaybedeceklerinden daha fazlaysa, bu durumda özgeci davranmak, yani bencil davranmamak evrimsel olarak daha avantajlı oluyor. Dolayısıyla evrimde her şey bencillik, evrimde her şey ben hayatta kalayım da gerisi önemli değilcilik değil. Bu da bize evrimsel biyoloji gibi işte en güçlü hayatta kalır'a indirgenen, hatalı bir şekilde ona indirgenen bir doğa yasasının aslında ne kadar nüanslı, aslında ne kadar detaylı olduğunu ve farklı açılardan bakıldığında çok farklı sonuçlar verebildiğini gösteriyor.